बातों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले, ओ राजा सुन सुन सुन ले, ओ राजा सुन सुन सुन ले। डाली झूमे जैसे तितली, खेल तू भी जग की हवाओं से, ओ कांटों को भी हंसना सिखाए जा, ओ भोली भाली अपनी अदाओं से, जिसकी यादी बहादुरों की राहों से, उसे भला किसी का क्या डर है, कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले, ओ राजा सुन सुन सुन ले, ओ हो हो हो हो राजा सुन सुन सुन ले। प्यारे यहाँ आशा के चिरागों की, दुख की पवन हम जोली है, दुनिया में नेकी से बुराई की सदा यही आँख मिचली है, आँख जिसने भलाई पे खोली है, उसे भला किसी का क्या डर है, राजा सुन सुन सुन ले। गोदी गोदी हंसी तेरी जो कभी, सब जाए गम बन जा हिम्मत का सितारा तू, अपने ही मन के उजाले से ढूंढे रास्ता जो मन के उजाले से, उसे भला किसी का क्या डर है, कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले, ओ राजा सुन सुन सुन ले, राजा सुन सुन सुन ले।